أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. كن بلغ نيونج سي تيري بني واخ بردة المديح دي تيري الإمام البوصيري بابو رضي الله عنه. نيونج يغون سي بونتو جوروميل بي بري باسي ديم موتي دون واخ ci xeyti kimtan muy miracle yi nga xamni siwe nañ ko ci mu amé ci loxo yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam. Waye du yoy dong yi l'imam al-busiri tuddu touti la ci yi nga xamni deug deug yu ñew na ci kimtanam yi yi mu am ci ay kimtan te tuddu ko mo upp fuuf waaw te lolou sax kenn du ko mëna tuddu ci ben téré rek am motax sayyid haj may wax ci khilas az-zahab radiyallahu anhu nan والمعجزات له تعدادها عبث معشار العشار لم يصف ولم يسم جيم الألوف لهذا الخلق معجزة أما القرآن فقالوا فيه عدلا نان معجزات يونتبي صلى الله عليه وسلم ميراكل مي كين منوكو كونتي ديكو جيما كونتي صح نانا اي فولا تاو ديكو جيما كونتي نانا فولا فاكو دوكو داتي جامع ميديك ميدان فاكي نان ميراكلي عمتي يوغن فيس يانين ياني ba nga xamni nak moy mo sout miracle yep nga xamni yi ci dess yep meun nañ dugg ci bir nga xamni yenen miracle yi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam un temps donné la koy def rek mu jégué fi alors que bobu mom da fi rester ba jusqu'à l'éternité ba kéro ñu dem ci kanam yalla ba kéro yalla dem souf li lem souf ci bobu mom moy alquran amoto alquran mu'jizatullahi alkubra moy yone moy kemtanu yalla bi gëna mag moy kemtanu yalla bi gëna mag waaw légi alquran nak buntu bi ñuy jang tay muy chapitre 6 ci alquran lay wax précisément ba légui ci bourdou muni da'ni wa wasfi ya ayatin lahu zaharat zuhura naril qira laylan ala alami lena da'ni bayima wa wasfi ya mak samak melal manam bayima ma melal la kay deglu ma wan la ayatin ay aya yo xamni lahu ñel na yonnati bi sallallahu alayhi wasallam zaharat di aya yo xamni aya yu fess la yu feñ la fess ba ñepp xam ko fess go xamni zuhura naril qira dafa melni fessuk sawaraw berndel laylan ci guddi ala alami ci kaw aw doj waaw neena alquran nim fessé mok ni sawaraw berndel di fessé guddi ñoyam fek sawaraw berndel ga ñu tal ko ci kaw aw doj manam montage sawaraw berndel moy lan arabiy dañu am ci sen ada souvent bu fekke dañu nek nit ñu tabé te ñom dañu yag tabé nak même islam avant islam di ñew sax ba nopi tabé générosité comme ci peuple yépp dafa nek ci jikko yi gëna mag ñay dég arabiy nak lool dafa yag nek ci ñom buñ lay téral ñom dañuy melni ay dof waaw sen lepp atañu sen bop dal lañ dul dag jox lako mais li ci dess yépp atañu lepp luy alal lepp luñu soxla mom denel lako jox. Ok, lolou moy sen ted sen générosité bobu ñu leen xamé ba ngeen dégg sa histoire Hatim nonu Hatim ngi ku tedd koku kenn ñëwoon diko ki diko ñaan ci alal diko di ci soxla ta xamna ni Hatim mam kenn duko di soxla bam ni la dédét mais jour bobu Hatim fekk ko mu génn nekul kërëm mi ngi war fasam fas wi ci côté yi mu am ay poche yu ñu wékk ci fas wi ak yoyu ay alal nekk ci erig ay xaliss mo and ak quelques jamam ak yoy ben jamam fas wi and ak ben mol moy fas wu ndaw dom dal mais mang ci ginaaw dekk ba waji na fofu lako dab fekk ko fa nane bimu ko fa fekke dal di koy dis soxla Hatim niko ah man de bu fekkon ma nga keur ga mom dana le bernel ba nga doyal waye fi mom yoruma fi ludul fas wi ak alal ji ak mol wek yoy dal niko jeural fas wi ak alal ji ci ne mom fas yi na dox dañu dar koy jox fas wi waye jël fasam di dem baye bu saxal nim ko netele rahimahullah waye jangay xecc fas wa diko wamat di dem domi fas wa di bëgg dabi fas wi jam bi mu andalon di xecc dom yi parce que dafa iñane waji dom yi dafa dom fas yi dafa bañ dom fas yi mol yi bok ci may gi rek Hatim ma nga don waxtan ak jam bi di waxtan ak jam bi mais buñuy waxtan duñu xol dal wax ken faale ko mu gessu gis jam bi di xecc mol wi xecc dem ci yaaji dam bi diko xecc muni waji muniko waaw muniko jambi ci may gi la bok jamb doon iñane de ñu fa maye ko li gis na li fi jang moy tedd nga gogo li xatu tedd nga yoy nak daan am ci ñom ba da ngay gis ko xamni juste pour bëgg téral ay nit même bu len xamul sax day dem ba fenn fo xamni dafa wër ci all bi ci désert bi mu dëkk fa tal fa xaym lal fa xaymam moy mbaram seen mbare seen tante yoy bu ko fa lalé ay lek ak ay yépp nga fa yépp lepp lo xamni kuy tukki ba sonu di nga ko soxla bo ñëwé di nga ko fekk légui guddi nak pour def signaler nit ñi ni len fi ku fi ñëw do son bo fi ñëw ñu téral la dëkkal la dalal la dañuy tal ben safara un feu bo xam nga guddi mom feu mom xam nga ku ko gis fa nga jëblu bo ñëw bu feu bi rek di mujj ci seen société ñeppay xamni fo gisé sawara muy tak guddi rek yow sa xif mom dana faju rek n'est pas sa aaju faju la lool lañ wax narul qira sawara bernde waaw muni nak limal bo serini alquran ni mu fessé bayima ma melal lako dahni wasfiya na la melal aya yoyu aya alquran yi dafa fess fess go xamni mo gëna fess sawara berndel buñu tal ci kaw doj parce que fak fi yang koy tal ci souf nit sax mën nako baña gis bu sore waye ci kaw doj mom ci kaw montagne ñepp koy gis mun nak alquran non la mel fadur yasdadu husnan wa huwa muntazim wa laysa yanqusu qadran ghayra muntazim nana fadur wurus yasdadu day dolle ko husnan ci tar ci rafet wa huwa ci jamono yo xamni muntazim mom dañ ko teug wurus buñ ko teugé def ko ganjar moy bijou day rafet wala day gëna rafet muy nak walaysa yanqusu qadran waye valeurum wañé ko wul ghayra muntazim même buñ ko teggul xor mom mom mu ci teug ko ñak teug ci yam même valeur bi lay am teug ke mën na am day fekk ko teug faaw légui nga fay ko ci yegg yoyu mais or bi en tant que or mom ñu nosé ko ñak ko nosé ben la or la ba légui waaw mu nek alquran nonu la mel bo alquran duñu teug da ci djublu wala alquran duñu teggul moy da ci djublu rek ay ni nga xamni non la téré bi wacce mais alquran duñu teug nak moy surtout bokoy tajwid waaw diko rafetal tassallahu alayhi wasallam mo wax ni laysa minna man lam yataghanna bilquran kulul wayantu alquran bokoy ci ñun donc alquran buñu ñew rek dañi ah way buñ fi ne di naral doy naral lolu sunna la waaw donc de ko wax muy ki waaw bala ngay jang alquran sa da nga am no wara mel waaw ki ba set tok djublu penku tok mo gën nak ci souf djublu penku yayi deg parfumé wu waaw xamni bo na bismillah rek malaika yi di ñew okay bo len yegul bu ko defé lolu non nga koy jang diko neexal nak ba nopi diko teelu ba ñew rek patam ni rek dem lolu mom baxul من فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم نانا فما ديت موي نيك تطاول يقمتكوك آمال المديح ياكاري كي ياكاري تاغ بي ماي تاغ ديت موي يقمتكو إلى جيمتي ما فيه لاغا خامني نيك نا تي يونتبي صلى الله عليه وسلم من كرم الأخلاق تي تاد غاي جيكو والشيم اك اي جيكو بليغي اخلاق اك شيم موم بن لا وايي تي بويزي داني اندي ليك اي سينونيم بور ابويي لي ني واخ لومو جوبلي تي لولو موني يوخمتي كوك ساماي ياكاري تاغ داي جيمول تي واخ لي نيك تي اي جيكو ييب تي يونتبي صلى الله عليه وسلم دا فلو بغا واخني دوما لا مانا واخ لي يونتبي ميل ييب واو لولو موم لي صلى الله عليه وسلم ميل ييب نام واخون ني ناطق بفمي ni kuy wax ci gemmiñ du mëna wax ni yoonte bi mel yépp lolou kay day wané ni képp ko xamni yaangi jëma tag yoonte bi sallallahu alayhi wasallam fi ngay li nga xam ak fi sa kallama yam rek ngay wax ngay yam mais do ko mëna jéxal waaw ma fihi min karamil akhlaqi wa shiyami te way na ko xamni yalla moko joxar bi niko wa innaka la'ala khuluqin azim yow ya gëna bu do jikko yu bax bu don luy kawé yow ya nga tok ci kaw kon bu multi ñepp ci jikko yu bax ko mënoto ko wax lo xamni dana tax mu fatene man mënoto ko wax lu wa innaka la'ala khuluqin azim ci yow bokay tag donc dañuy waslu ak rek mais tag yi ngay tag jarignu ko dara momi sallallahu alayhi wasallam parce que tedd na ba pare ngay deg muy ñew ci alquran mu nak ba legi muni ayatu haqqin min arrahmani muhdathatun qadimatun sifatu almawsufi bilqadam nena ayatu haqqin ay ayay deug la muhdathatun min arrahman yo xani ma nga joge ci borom ci bur ba nga xani da fess del ak yermande comme ni cheikh mustafa mbou di firé nuko yalla deugural souvent neneen nit ñi dañuy faral di firé ci téré nan rahman moy yermande aduna rahim yermande allah mais neena lolu valable wala bok nañ wax ni lolu kiyul firi momu desena jaar yon dal ndax té rahman ak rahim yépp ñom ñaan yépp aduna ak allah ren mais rahim dafa gëna particulier dafa gëna sew té mom ñi nga xamni ñom la yalla fété wo muy ay gaayam lay jox rahim mais ñaar yépp yermande la donc rahman ak rahim amna aduna muni ayatu haqqin ay aya deug la yo xamni min arrahmani maga joge ci bur profess del ak yermane mu yalla muhdathatun ay aya lo xamni ay aya la yo xamni nak yu xewla mi ngi ci ñew legi qadimatun ba nopi tamit nek yo xamni dafa jik moy contraireu xew moy lañu qidam ak hadith muni sifatul mawsufi di melaw manam di jik ba nopi nek melaw ka nga xamni dañ ko melale te moy bur bobu yalla bil qidami ci ak jitu wala ci ak jek manam dafa am luñu wax al qidam wal hudus ci tawhid lañuy ëpp luñ koy wax qidam moy pré éternité manam le fait que leuf tambali ta amul leuf am jitu lepp ñëk fi lepp ta amul fu mu commencé lolu yalla la ak ay melom lepp lu dul yalla nak du ay melom dafa sosu moy jamono fi won lolu newu fi won jamono ñew lolu soga ñew te jamono li ñew am yo xamni dootu ñu nek waye am yo xamni yalla may deneen ñuy continuer ba kérok am khulud ni deg donc lu le fait que nangam xew nak mom lañu hudus lepp lu dul yalla rek dafa hadith dafa sosu yalla nak ci bop mom mo amé qidam muy nak alquran nak ci genn wet hadith la waye ci genn wet qidam la fan la nekké qidam fana nek qadim moy alquran boko jele en tant que melo ci yalla parce que alquran melo yalla la wax yalla la du wax jo xamé ay bat la ak xaraf ak ay lettre ñi bint non ba mi joge ci yalla di ñew ci yunus sallallahu alayhi wasallam du ay xaraf ak gi de dedet yalla xamna mel bu ko sallallahu alayhi wasallam bëgg ñu ko déggal nak da koy wax ci arab bobu nak lay nek xaraf yu ñi bind muy téré bi donc téré bi da nga hadith la mom yay deg li ngay jang ni yow diko tuddu xabaat yi ngay tuddu ñom hadith lañ mais alquran je nga xamni mom la bat yi di junju lolu du hadith qidam la qadim la ndax comprendre ngeen hudus ak qidam bu ko defé lolu non polémique bu reuy la nak ci digënté borom xam xam yi ay deug ba dem nañ ci sax ci jamono ba l'imam ahmad ibn hanbal radiyallahu anhu ñu kiko ci ñu bëkk ci mbugalam ndax dañ ko bëgg wax lo ne ko waxal ni alquran lu xew la lu ñu bind la minde bu yalla mu ñu dedet alquran kay du mbindef yalla melo yalla ko lim ci junjum moy alquran gi nga xamni mom moy joge won ci yalla di ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mais bu xese nak joge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bam koy wax ci gemmeñam ñun ñukoy deg ak diko bind lolu mom ki la hadith la ñe deg bu ko defé nonu ngay comprendre hudus ak qidam muni kon ayatu haqqin ayay deg la yo xamni min arrahmani mi nga joge ci bur ba fess de la yermane mu yalla muhdathatun di yu sosu qadimatun waye tamit di yu jek di yu qadim sifatul mawsufi di melaw bur bañu melal bil qidami ci ak jek yalla mo fi jek lepp ta amul fum tambale kat mo fi mujjile bit amul fum yam lolou lañuy wax al baqa'u mani lam taqtarin bi zamanin wa hiya tukhbiruna an al ma'ad wa an 'ad wa an iram lam taqtarin ajwul mom al qur'an manam dara conditionné wuko bi zamanin ci lu melni temps manam le temps ne conditionne pas le coran mi ñi ñew legi mu ni wahyata mom alquran tukhbiruna mom moñuy solo moñuy informer anil ma'ad ci lay nara xew yowal khiyam wa an 'adin ak la xewon ci peuple bu ñuy wax 'ad ñi passé won wa an irami ak peuple bu ñuy wax iram wa an 'adin wa an irami lool nonu limni alquran wekkuul ci jamono lam taqtarin bi zamanin moy ni alquran mom yenen téré yi ko fi jitu yépp bañu amé ba alquran ñew téré yi dafa annulé waaw donc tay ji ko gis mën la bible téré yalla la bible bi ñu yor taxul ñu wax dé bible nako nam wacce won ci sayyidina isa injil bobu mom téré yalla la comme alquran tek yépp ci yalla la jëgé mais bi alquran xasse ñew rek yoy yépp nak day annulé muni kon aji wul ci jamono alquran nak mom dara duko annuler benen téré du ko annuler parce que mom moy téré bi mujj yalla mujj yonne wacce ba def bi mu ñëwé ci yannabi sallallahu alayhi wasallam ba kérok yowmal qiyam alquran da fi dess ngay deg mo ramuni ajiwul ci jamono tan conditionné wuko wahiyata mom ka tukhbiruna mo ñi solo anil maadi ci lay xew ëlëk yowmal qiyam waaw kama badana awwal khalqin nu'iduhu ba'd nu'idu mo joxe maad ben la ci turi yowmal qiyam wa an aadin mo kon mom alquran da fi ñu wa luy ñew ñu wax information ki ñew gisoo bu lay netali nan lay aljana wa aljana ni lañuy mel wa sawara ni lañuy mel yalla ñu yalla yobbu ci bu ñëk bu mujju bi mom yalla bu ñu ëmb wa nan la bu ñuy atté ni lañuy def ni lañuy def tek ni balance yi bu ñu atté bu féké ni sa jëf yu baax yi mom mo ëpp yalla doon non nga daal di taxé bu féké jëf yi ki nak mara de tali yoy yep xam nga ñewugul alquran nak mom mo la koy wax mais aussi daf lay wax lo xamni passé na mo ramu ni wa an aadin la xewon ci peuple aad wa an iram ak peuple iram aad ak iram peuple imni peuple yonent yalla hud alayhi salam wa ñom ci peuple yu yag yalla ba do he bu ne ci alquran da koy tuddu souvent iram azatil imadi ak aad aad nak buñ ko waxe moy aadul ula dafa am ñaari aad aadul ula moy aad aad generation bu ñeuk aadul ukhra moy aad generation bu mujju generation bu mujju bi nak dañuy tuddé iram donc aad ak iram ñom ñaan ñep même peuple bi lañ seulement dañu bokul generation yi d'accord kon daf la bëgg wax ni rek alquran daf lay wax li ñew wax la aussi tamit li passé waaw dinañ ñew ci fin bi ben hadith l'imam ali karramallahu wajhahu bo xamni sallallahu alayhi wasallam mi ci wax yi nga xamni mom la l'imam al-busiri di jema way yep inshallah muni damat ladaina fa faqat kull mu'jizatin minan nabiyyin iz ja'at wa lam tadumi dina damat saxna mom al-qur'an ladaina fi ñun fa faqat mu mujju raw kull mu'jizatin bepp kemtan minan nabiyyin bo xamni yonenti andi won nañ ko lutax al-qur'an sax ci ñun ba nopi raw bepp kemtan muni iz ndaxte ja'at dafa dik mom aya al-qur'an yoy wal mom tere yonent yenen yonenti yenen mu'jiza yonent dafa dik walam tadumi ta saxul moy liñ waxon sank ne yenen prophète yi sen miracle yi deug la comme ni miracle suñu yonent bi nekay deug alayhi salatu wassalam mais ñom sen miracle jamono yam amone lay valable bu passé dotul valable manam dañ koy netali ci tere yi muy deug muy nek deug ak yoy waye lool nonu c'est révolution miracle bi nga xamne mom mo fi dess du révolution jamais mom alquran yay deug lool la bëgg wax muni muhakkamatun fama tubqina min shubahin lidhi shiqaqin wa ma tabghina min hakami muhakkamatun aya yuñu xereñe la fama tubqina duñu desal manam moy moy buñuy wax ak yow liñ lay wax day leer alquran fama tubqina duñu desal min shubahin ci ay leunt leunt lidhi shiqaqin ñeel kep ko xamni da ngay ñew di daggasante wa ma tabghina duñu bay duñu sakutam aya yoyu min hakami ci ben benen sagesse budul ñom ci benen sagesse budul ñom manam alcorane en soi sagesse la ko defé kep ko xamé da nga ñew nak di daggasante ak alcorane mom mom fuñ la fek ci daanu ngay dëkk ci daanu ngay dëkk ay dëkk il est vrai que ci alcorane amna aya yo xamni mom lañuy wax aya al aya yi nga xamni da fay soxla interprétation fofu xam nga fa lañ soxla gëna soxla tafsir kat yi da minute yalla ñom ñokoy xam eleg aya yoy nak ko xamul alquran bu waru ci jëm xoss lu melni aya yi nga xamne par exemple yalla da nan mom amna loxo yadullahi fawqa aydihim yey deg yoy nonu borom xam bi lañuy bayyi ñom ñu interpréter ko namu yaye ci parce que bu dé par exemple ci walu loxo dañ nan loxo limi jublu moy doole yalla mom mo am doole mais pas que yalla dafa am loxo bu melni comme suñu boss bi dedet yalla ëppante nak di melni ñu mel ñun yey deg ko day lan fo nga laaj nak exegeti ñom ñu wax la ko ay nga xamne ay mutashabihat lañ yoy non waran xam ñom ñokoy xam deug yow da ngay top de yi nga xamne mom mo gëna leer sa xel dekk ko yi nga xamne nak xamoko te mënu xam lepp fa nga xam ko lolu nga laaj ko ñiko xam wala muni fihi ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutashabihat فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا لول سوره آل عمران لا داي جونجو دي ني واخني رك محكمات دي موي ايي nga xamni mom kulli rek da nga xamni li rek sif amna yenen yo xamni faaw ñu interpréter lako motax bu ci xoss da ngay laccé ما حوربت قط إلا عاد من حرب أعدى الأعادي إليها ملقي السلام. نحن ما حوربت مسل مسيف مسيسولا خيخ آية القرآن قط مك إلا عاد لدل دلنا من حرب جل تخيخ با أعدى الأعادي كجن النوني تنوني إليها جمت القرآن ملقي السلام دي أجي سنجي أي نغنى يم ولا دي أجي نيان دي أجي bay xex bi la manam kep ko xamé da nga jog ni da ngay song alcorane di tagassante ak mom nan way nañ vérifier di alcorane wax est ce deug le wala nangam nangam dene yag yag foko fek mom moy mujjidem de bani ah ay le yewen de alcorane waxon deug na wa ko defé lolou lolu bari na jamono yi ni surtout ñi ñi wax orientaliste al mustashriq gaaya ay souvent ay européen lañuy doon jang touti arab ni rek ak yoy tamil ni dañuy gëssu ci islam legi ñew nak sen premier réflexe yi ñew buñu commencé lire alcorane moy ni moy dañuy jëm remettre en cause authenticité alcorane am ci ben gayna buñuy wax ben way buñuy wax ki dafa joxe pseudonyme nak ki xuma nan luxembourg allemand la turum luxembourg mu bind ben téré et en anselistan luxembourg mu bind ben téré mi ci youtube daari koy daat ni alcorane bi ni dang ko lire dang ko sétane dani alquran bi ni mok alquran biñ bind en syriac en araméen langue des anciens syriens ak yoy c'est pas le même yéré ndax té nane alquran bi nek ci langue syriac moy bo leni vérifier mo vocabulaire ci passage yu bari ci alquran ça ne signifie pas la même chose que moy arabe yi nek ci même passage yu ci téré ki alquran mais dañuy gis ni déjà buñuy wut ben téré lañuy jël comme référence téré biñ bind arab lañ wara jël wala biñ bind wolof biñ bind arab ko ni jël yalla mo xani téré bi arab la wala de qur'an al arabiy biñ bind arab kay mom moy téré référence e mom liko nax moy ni en fait langue araméenne budé ci écriture mo abal écriture arab mom mu japp ni kon baati arab yi fokk muy tollo exactement ak baati arab yi gis nga mais ku yalla nara sank mom boko tégalon burhan ki dalili ci aduna bi yepp du tax mo do mais gaay nga liggey ci lolu surtout ci internet tan yi dengé ñu amna alcorane buñu falsifier hein même ci application Apple yi ak yoy sax donc da nga def attention bu baax ci yi ngay lire bu amé ben ki alcorane diko bëgg di jàngé nga envoyer ko ku xam alcorane nga ne ko ndax bi baxna wa mu xol ko defé gaay nga liggey ci souf liggey yu lëndam yalla yeen yalla dam ñom ñepp la مونيكون ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم ردت دلونا بلاغتها إلوكانس القرآن مانام دقنا دعوى معارضها بريتانسيون ولا ووتيب كيب كوي نييو دي جيما غارال القرآن نان لاكو دلو رد الغيور دلوك اجي فير يد الجاني نغا خامي نان لاي دلو لخوب كاي جيما جالغاتي عن الحرم تي way xormam yu jigen ya waaw man alquran dañi eloquence am boy xol nimi abattre ko xamni dafa ñew diko jema critiquer eloquence alquran nim koy abattre dafa melni ni nga xamni non la nit ku fiir di abattre loxo ku ñew di jema jalgati ci kaw jigen jo xamni mom lako yalla fetale ñi deg ko defé limuy juñju fofu ni moy ni naari xam nga ñom balaxa ci ñom eloquence ci ñom dafa bokk tamit ci qualité yu magi alcorane bi ñëwé fekk seen société ñom buñuy ki seen dagassante seen way la xex ak yoy day am sax xexu ay poète ak poète comme tay ji ñobé ni doon xex ak ñen la sax ñom ñuy faral di xex ndjaye ni ñobé ni bu doon ci arabiy ñobé ni dañ nan dañuy andi suñu way kat ñu gëwel mu taxaw sampu ndjaye ni daal ni ah ñun tamit dañuy andi suñu gëwel mu taxaw ñom ñaar rek di waxante di way ay poésie di xol kan mo dakk wax leg dawul don nak leg leg mo am yo xamné ay sagal ak yoy mais li ci ëpp dañuy xol rafetay yu wax ji dal ak yoy comme xal dañu ñëw fekk leen ci société bobu loolu moy c'est ce qui fait la cote avant indi balaga bo xamné éloquence bo xamné ku ko lire ci ñom ba ci gëwul yi gëna ay ci ñom da nga nan si li nit mëno ko wax ndax yaay ngi ko mandi bu ko waaw mu ni kon balagha alquran eloquence alquran dafa dello mbollem kep ku ñew di jema daggasante ak alquran waaw kon bu yalla bu ron poésie la sax bu yalla ëndé poétam poétie yeb daanu te yalla nénal alquran du poésie wama huwa bi qawli sha'ir alquran du waxu poète de donc bu gis amna tamit ñun souvent lu ñu def dañuy gis alquran ni mu tégalo wal asr inna lisaana la fay khusr idha ladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bis-sabr wa tawasaw bil-haq wa tawasaw bis-sabr ñu gis yépp terminé r rek ñu alquran dafa rimé alquran dafa rimé xamna suñu joxel rek mais lool dañ koy téré nak abul wax alquran ay rim la wala poésie la wala dédet yalla mom alquran waxu yalla la té yalla duvine di rimé ak di poésie d'accord ma ngi non fi nak ci walu fiir ak yoy dem ñogi nan fiir ndax diiné da ko ngagne wala diiné da ko bëgg ak ndax diiné day téré ñu fiir ak kay diiné dafa diglé ñu fiir contrairement ak souvent li ñuy xalaat ci société africaine ak yoy fiir qualité la fiir qualité bu mag la ci diiné likay prouvé moy ni sallallahu alayhi wasallam néna bimay démé isra wal mi'raj di yegg ci asaman sa bima démé yalla dafa may won ci aljana yi mu won ma ci aljana ay kër yu rafet ak yoy ay hawr nek fa di fo ci ginnaw ay hawru nayni di fo ci ginnaw bima jégué kër yoy rek ñunima kër gi kër sayyidina omar la dé omar ibn al-khattab mamu baye aduna digo fi kër omar la sallallahu alayhi wasallam néna ma daldi daw genn kër ndax xam omar nim fiiré bimu ñëw diko netti rek sayyidina omar dégg ko rek sayyidina omar daldi rus daniko ya rasulullah man damay fiir balay fiiré yow ma kay duma la fiiré dég légui nak sallallahu alayhi wasallam don ci wax naan inna allaha la ghayur inna allaha la yuhibbu al ghayur wa inna umara la ghayur wala inna umara la ghayur wa inna allaha la yuhibbu al ghayur dafni wallahu a'lam dani yalla ko fiir la ta umar dafa fiir te yalla bëgg na ko fiir manam yalla bëgg na umar mo ra jigen ju do lewul sori amul masna amul bu ko jox loxo lolou la diine wax bu ko tamit bis bo bëgg yalla ndam dem lay jaral waaw bu ko jox loxo bu ko tek loxo bu ko bis terawul nak mu nek sa sœur ci diine la bu soxla wonte yi rom nga romb ci benn bi gis ko muy souffrir amo droit romb ko di dimbali woko koy dimbali mais nak loolu yep amna fum yow ko defé fiir qualité la lolou lañ bëggono di comme ki da fekk na société sénégalaise mo yi aade yi mo ëpp diiné malheureusement téréw na ñun ñëpp yalla lañ bëgg yoonenti bi lañ bëgg sallallahu alayhi wasallam liñ jotta am yalla na yokku ba gëna rafet من لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحزن والقيام لها نيلنا آية القرآن معان أي مانا يو خمني نيمو بري كموج البحر دا فا ملني دوسي جيجي دا فا ملني فاق جيجي خمو فاق جيجي مو جيخ بو نيو رك بني نك تجنا في مدد تي تب جيم ني تب مو القرآن وفوق جوهره مو سخ سوت دوسي جيجي في الحسن كي نمو تارو والقيم اك نمو راسو موي نمو جوبي يعني ديغا مانا القران مانا ييغا خامني موم موتي نيك بولين دون كونتي دي جيما واخ لين خيت انتاندمان ньо ام تي القران دافني دو جيخ موك دو سيغي ньоي موك باغي ньоي واغا خامني مانا بو خس خام ريك تي جانغ بيغا جانغ القران بروشين فوا بو جانغال القران بنين مانا ديكالات لا واه بنين مانا ديكالات لا lol lay jëñu fofu non dinañ andi hadith bi koy wax bu soob yalla ci fin bi ngay jëma do yam li muni fama tu'addu wala tuhsa ajaibha wala tusamu ala al-ikthar bis-sa'mi nana fama tu'addu desul wagn desul konté wala tuhsa desul tak ajaibha kem tani al-qur'ani al-qur'an kem tani ci nek la tu'addu wala tuhsa desuko konté ken mënu ko konté ken mënu ko tak wala tusamu ala al-ikthar bis-sami wala tusamu deful malal ay al-qur'ani ala al-ikthar ci berile bis-sami ci ak yoxet waaw manam al-qur'an bo don nimi bere ak ko don jang ni ngay nimi neexa ci yow ak kemtañ ji gis nimi bari du bari ba nga ni doyna do yoxet mok du bari ba nga ni doyna te pourtant du jeex jamais ni deug من قرت بها عين قاريها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي قرت تين قرت سرنا بها في القران عين قاريها بتوب كاغا خامني مودون جانغ القران فقلت له ننا مانيكو مان امام البصري رضي الله عنه لقد ظفرت امغا يودي امغا غنيغا بحبل ولتينغا بحبل الله في بومو يالله فاعتصمي ننا جابال بو دغر fantasimi jappal bu deugar waqtasimo bi hablillah waw manam lan lani beutu ki jang alquran serna ci alquran moy ni kep ko xamni yaangi jang alquran naqari aduna yi dula affecté waw ak lepp lo xamni beug nga ko ci xewal dang ko am muni tamé kuy jang alquran moy boom bi nga xamni mom nga wara te ci hadith bobu ñuy wax non sallallahu alayhi wasallam mo wax ci bir ni wa huwa hablullah almatin moko wax sidna ali niko alquran mom moy bumu yalla gu deugar gi manam bu fekkon ni yalla moy bumu bu jappelen ci bum gi bu ngeen ko topé di yag di ngeen exi ci man bum gogu non moy alquran ay deug muni in tatluha khifatan min harri nari lawa atfa'ta harra lawa min wirdiha ash-shabimi in tatluha bu fekke da nga jang alquran khifatan ngir ay alqurani khifatan ngir ragal min harri nari laza ci tangu sawaraw laza ene boko jange de atfa'ta mufayal la harra laza sawaraw laza min wirdiha ash-shabimi ci min wirdiha ash-shabim ci ndoxam mu sedma ash-shabim moy al-barid ndoxam mu sedma manam ki nga xami day dafa ragal alquran liman bo sirene del jang dafa ragal sawara liman bu sir neena del jang alquran waaw di ñaan yalla mu musal la ci sawara neena alquran da fay melni ki mom moy nek am ndox mi ñew di la fayal sawara ka annaha alhawd tabyadul wujuh bihi min al'usati wa qad ja'uhu kalhumam neena ka annaha da fa melni ki ay alquran alhawd ñom ñoy mbalkam kawsara waaw tabyadu danay sere danay wexe danay sete alwujuh kanam yi bihi ci mbalka yoya min al'usati kanami moykati yalla ya way khat ja'uhu te bañi dik ci mbal kama kat kal humami sen kanam ya nga ñuul ñu ba melni keri wa ko defé lo mu juñu fofu na né moy amna ño xamit naam dañu dugg safara ba paré mais ci ramu yaronni sallallahu alayhi wasallam ñu genné len safara ñewul war len duggal aljana buñ len genné safara nak bu ñew duggal len aljana dañ lañ dëkk duggal dexu kawsara bu ñewé dexu kawsara buñ ci buñu ñu ki leen ñu raxas leen fofu bañu set seen kanam yi daal di tambali wextal ak yoy buñu paré nak après ñu daal di leen ni dexu ko kawsar gog nak dañ cey naan buñu ci naané mom moy maul hayati ñu tambali di dundu nak dundu aljana ñi rek yalla ñu yalla xam lo aljana kessé te buñu jaar mu ku ci safal atu ñu ko mune كانها الحوض تبيض الوجوه به من العصات وقد جاءه كالحمم منك القران بتاي وكالصراط وكالميزان معدله فالقسط من غيرها في الناس لم يقم ننا وكالصراط دفملنكي وكالصراط دفملنكي موموي صراط مام القران موموي يون وخوتور ليغا خاني مو جيم سي الله وكالميزان ملني تام balance nga xamni boko tege day raso manam ci djub gi mu djub ak ci mandu gi mandu mom alquran ma'dilata ndax mandu ga fal qist muni mandu de min ghayriha mu wara joge fenen fudul ci aya alquran yi fin nasi jëm ci nit ñi lam yaqmi neena lol du taxaw manam mandu boko sété fenen fudul ci alquran doko gis e deg برهي من لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم من لا تعجبا بلجق لحسود نيل اجي انيان جو خامني راح جمنا راح غونتنا ولا خينا غونتنا ينكرها دي كريتيكي ايه القراني كريتيكي جو خامي تجاهلا داي دف دف لو تدفول وهو تمام كات عين الحاذق موم موي جمي اجي xellu ja borom xel mu ñew al fahimi di aji deg ja man ko xamni amna xel banopi wulbuti ku nan da fay jema critiquer alquran di critiquer authenticité alquran ak yoy muni koku nonu buram biram yem amna xel me liko dal moy ni xolam mom mom muru wala xolam mom mom muru mara bay bi ci top muni qad tunkiru al'ainu daw ash-shamsi min ramadin wa yunkiru al-famu ta'ma al-ma'i min saqam lan qad tunkiru leg leg muy weddi al'ainu bet leg leg mu weddi daw ash-shamsi leray jant lutax mu koy weddi ba taxaw nan jant amu fi jant bi feñul dara ko ñoy beccu ndaru kap muni lutax bet di weddi lolu min ramadin parce que dafa wanent mudu wanet mom du gis jet waaw muni wayun kirul famu naka non itam gemmin leg leg danay weddi gemmin danay bañni nangam amul lol lan la pa'mal ma'i tafkam ndokh lutax min saqami ndax febar xam nga gemmin mom sa bal sa ki ak yoy def yu dugul dañ xam tafka lan la mais bo xese febar du do xamé sukar xorom yedeg du do xamé sukar xorom bu ko defé sans ci dañuy atuneu fof nonu gemmin donc dodul mom la seigne babakar de wax rek ci radiyallahu anhu ci hal min sabilin nan wal ayn in ramidat tabdu kal aw in ramisat tabdu kalalatuha bi nazrati ash-shams la tarnu ila duni bet mom bu wané né day télé bu dotul mon dotul mëna xol jant motax du xol mukk ci kaw ni ko wané sa gërek lay dem mi dem ba ci bir mu nan fa famu saqim akhi ta'mul furati ujajun fihi mazkumuna nafir rayahin ni gemmiñu ku febar day dig tiafka ndox mu mengat ta neex du ci ki da ci muju wax ndox mu mengat ta neex bu ko joxe ku febar ngay deg ba febar bi atender sansam yi bu ko nané da na dafa wax xorom alako ndox mi dafa neex mom mo manam ndox mi dafa nakari wala waji mo nakari waji nakari muni maskumuna na fi rayahi néna ñi sacc ci ñun tam ñi nga xam dañu sacc ci ñun duñu xañtu parfum duñu xañ kon kay alquran mom limi am mi ngi koy am ba légui ci ay ngeenel waye nak ñi nga xam ni ñokoy jëm critiquer ñom la seen xol muru ñom la seen bëtt mënul gis ñom la seen gemmeñ fébar rek loolu la bëgg wax bu ko défé ki bi baaxul de liñuy tëjë rek moy ni alquran amna ay ngeenel yu bari yo xamni nek na ci ngeenel yu bari yo xamni bu fekke ni yow yaangi jang alquran diko jema topato bu yagge yalla meun na la wan ci ngeenel yoy soit ki lay jangal mu jaare ci mom wala sax am ci yo xamni sa ragal yalla ak sa jeffe gi ngay jeffe alquran mo la ci yegale mo tax muni wattaqullaha wa yuallimukumullah ragal len yalla de bu ngeen ragale yalla jangal len bi ci dess muni sallallahu alaihi wasallam ni wala ñu ni nenañu ku jëfé li nga xam dé yalla dina la jox xam xam lo xamul won manam bo xamé nangam baxna jang ko muy xam xam nga tambali ko jëfé yalla dina la jox xam xam lu ëpp la nga xamoon ngay bu ko défé dañuy wax ni souvent gatché la ci daara ay daara ak daayira yu mel non ko ñuy wacce kamil am ño xamni duñu nango jël ci kamil bi waaw gatché la si légui nak ñepp mënu ñu jang loolu amna mais kenn ku nekk au moins fexel xam fexé gorgorlu ba xam xaju suuf bi ci alcorane nga xamni tay ji buñu doon wacce kamil nga ni jox leen ma fofu ma jang nga bokk bul tok rek daal ni buñu ubbe kamil ba nga ni xaarama jël sama kurus non ñepp wara bokk ci alcorane te bul ni tamit c'est impossible parce que nak na mag ba paré non ak beuri ko xamni xess na nek mak age na ba pare alors que bu djublo ci jang te deggu ci deggu wax de yalla dina ko ubbi nu gëna gaaw sax ni mi ubbe xalé sahaba yi fa yadam radhiyallahu anhu dum boy nekhon ñu ci beuri bi ñew ci yonté amon nañu xamni ay xalé lañ c'est vrai ñi ay 25 ans ak yoy mais amina ay pala ña ak seen sikit mais ñew bu sallallahu alayhi wasallam toge buy wax ñuy deglu rek di noté ñay deg di deglu di capté mais muccu ñom ci bopam ñu ci beuri mokal alcorane donc yalla ñu yalla deglu alcorane mais deg mokal loñu ko bu defé lolou ñoo ngi ci soñ ñepp kenn ku nekk na fexé semaine bis bu mu wessu ta amo lo xam ñaari aya wala ben aya semaine bi bu mu wessu te bisu aljuma ca ngone jemo ski def sa bilan wa alquran ci semaine bi edé koku nonu ñepp dañ ci pourra taxaw yalla ñu yalla dimbali ci alquran nak moy téré moy téré manam melo yalla la ak yoy lolou bo xol serigne touba jundina ko cheikhul khadim radiyallahu anhu nan كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيه واو بامي واخ تبيرنان به اشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وخيرتي باي تي نيان كاصح مونان فيا ربي متعني بي فيا ربي متعني بحفظ حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي دني كلام واخ لا جو خاني مام القران قديم واخجو wahju jek la qadim la nekul lu sosu manam melo yalla la yu mallu neena du yoxet samaahu kuy deg alquran kuy deg alquran neena do yoxet wa giso ki sudey si yek yoy nim nexe bo nga deglu wa da ngay defene yow yaangi benen aduna wax deg yalla dafa nex munitanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyin neena alquran selna bo wessu ay wax ay kaddu ñi ñu tedi ay harf wa fi'lin wala ay jef wa niyyati ak yene manam alquran nekul ay haraf yi alquran deug deug bi ñaan mom moy melo yalla mom nekul ay haraf yu ñi bind moy li ñu waxon sank dem ba ci bir mu nan bi astafi man de neena alquran lay fajo wa min kulli da'in ci bepp luma dal ci jangoro wa nuruhu leru alquran dalilun moy tektal li qalbi ñeen sama xol inde jehli jamono yuma rere wa hayrati ak jamono yuma geleme ñu ñep non lañu wara mel ci alquran ñi mu nan fa ya rabbi ay sama borom matiani yalla nga ma kontal lo yalla nga beglu bi sirri hurufihi ci sekre ma xam sekre wu harafi alquran wa nawwir bihi qalbi yalla ngi leral sama xol wa sam'i ak sama deg wa muqlati ak sama beut ko defé gis nga rabbi allah anu mom dundam yeb dako consacrer ci Allah gis nga mom boy lire ay qasida radiyallahu anhu li yeb dalay andil ben ay alquran te ko mu nek comme prologue ay bi nak lalay décortiquer lettre par lettre lettre bu ne mu tambalé ko bayt bindam non lay faral di démé alok yalla gërem mangi non légui nak ci ngeeneli alquran yak yoy nak dañ leen fas yu andil quelques fi rek du bari laxté waxtu bi diko mayé comme li serigne touba wax sank ci bayit bi ni shifaa'u la lolu sayyid salahuddin radiyallahu anhu ci terem bu ñuy wax kunuzul qur'an nan lako tuddé les trésors du qur'an sax lako tuddé terem bu yéme bu fu duggé da nga deug naan ay alquran bu nek amna ndariñ bu mu la ci wax bi ci ñëk mo ni bokk na ci ni ci page pour ñi koy deglu bëgg ko xol page bismillah numéro inshallah numéro 399 muni bokku na ci alquran lepp alquran safar la lepp alquran safar la ci jangoro yeb lepp alquran safar la ci jangoro yeb lu tax muni yalla mo wax ni wa nunzilu min alquran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin ñun yalla dañu wacce ci alquran lo xamni day safara barobi nek yermande ñeel ñi gem dina tamit sidna ali karramallahu wajhahu waxna ni yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxna ni medicament yeb bi ci gën moy alquran neena fatihatul kitab mom neena werd la bo xamni mën nga ko jang ci bepp aajo bo am rek jangal fatiha nena sahaba yonti bi ñom ñoko mujjon tudde fatiha al kafiya manam le suffisant wala la sourate suffisante sa arbu day nga xamni loko soxla rek mu wuyu la fa nena dan nañ ko tudde tam al shafiya saru fajaati saru ki bi remède magique bi nena ñew na ci sahihi muni Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu nena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nena xam nga moy histoire ki bobu mu ni sallallahu alayhi wasallam daf ni ay benn groupe ci sahaba mi dañu mësa and genn dem ci benn dëkk ak yoyu dëkk ba ñu wacc fa bëgg ku leen ganalé guddi nit ñi bañ ni duñ leen ganalé ci guddi ñu ni xarañu dem ci mbedd ma fele tedd ñu tedd ba yag dëkk bi bañ ni duñ leen ganalé am ko fa jitt fet édeg bu ko jitt fité wa dëkk bi fexé wut luy faj nit ci al ñuy faj nit ci ba dangar ji dañ ak yoy amuñu ko ñu ni comme gis nañ ay étrangers fi ñew dañ leen laaj ba xam mëna am ñom xam nañ ci lool dara ñu ñewul laaj leen ñu xam leen luy ki luy moccu jaan wala jitt ñu ni ñun de mën nañ ko moccu waye faaw ngeen may ngeen fañu rer xam sax dañ leen won taral leen ñu bañ ñi buñ leen buñ ko moccé bari il faut ngeen jox ñu sax ci bol do ci waxe leena ñu dal ni ñu leen wax nangu nañ leena fay waji kiko don faj al ki li jang fatiha la jang ray ko ki bi wër da nga ri wacc yeen deg ñoñu jox leen alal ju bari bi ñewé delo ci alal ji am ñu ko wax yenen te bi sallallahu alayhi wasallam ñoñu di wo koku ki don faj lolu ki jangon fatiha bi niko yow lan mo do xamal ni fatiha day fay faj yeen deg dal niko ni nga def non la wax ko ni saxal ko saxalal ko ni fatiha da fay faj dal niko jox leen ma sama wal ci seri ci man alal di leen joxon ba nopi ni leen li geuna yeey te ngeen li geul lo nga xamni mo geuna yeey ngeen ci laaj fay bu ngeen ci rendre service moy alcorane moy alcorane li geuna yeey ngeen ci laaj fay bu ngeen ci rendre service moy alcorane motax c'est dommage que souvent nonu ñi nga xamni ño nek senegal ak yoy bu ñuy yoni sen xalé mu dem ji jangé alcorane ci oustaz ba ñaan ah jox ko 100 francs han alarba joxo alar wala yobul ko ay sondel ak goro gi pousse mais non alcorane mo geuna mag li sa xalé bi meuna xam sa dom ji meuna xam dem ko xani mo makoy jangal fonko ko sondel fonko ko parce que nenañ cheikh abdul aziz dabbah radiyallahu anhu biñuy tuddé ma abdul aziz radiyallahu anhu nenañ wax na ni ñi nga xamni rek dañuy jangale diiné diko xamal nit ñi juste ci zahir ni rek alors que nekkuñ sax ay nitu yalla ñene ñoñu rek buñ xamone seen valeur ci yalla buñu joggé seen kër di dem ci seen jakk wala fañu jëm ci seen soxla nit ñi duñ leen bayyi ñu dox dañ leen yénu ni ci duñ leen bayyi ñu dox dañ leen yénu waxuma la nak nitu yalla ponkal yi ak yoy donc c'est pas jaadul que ñi nga xamni ñom ñoy taxawé diiné yoy ñu leen doyalal fo fekk kuy doyalal ku taxawé diiné fonku diiné mom dafa doye déjà té bu ko bayiwul ci sanku la jëm OK mo tax ñi nga xamni ñom ñoy taxaw diiné dañu wara fonku non la tol voilà té ko l'imam ali néna won kuma jangal ben xaraf rek sama sëriñ nga sama sang nga bu la nexé jël buum tak sama baat dima diri OK wala yalla ñu yalla may ñu dégg ñu xam valeur li nga xamni mom lañu yor hadith bi nak comme ci boy wax hadith mom da nga wara wax exactement lim wax daf ni fa fi sahih min hadith abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala la rahtun min ashabihi kanu qad raqaw maldughan bil fatihati fa shufi wa akhadhu qati'an min al-ghanam ala hadhihi ar-ruqya falamma raja'u wa dhakaru dhalika li rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala lahum وما يدريك انها رقيه اصبتم اقسموا لي معكم بسهم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله عز وجل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لوم واخ دغ نانا بودي سوره البقره نانا صحابه ياغ نانكو يوتيليزي ديكو جانغ غير فغو سي شيطان جيني بقره كوكاي جانغ جيني لا مال دارا اك نيباركاتي nena abu hurayra radiyallahu anhu natale nena yunus sallallahu alayhi wasallam nena bu len baye sen keri mu nek ay bammel bu len baye sen keri mu nek ay bammel ta setané de keur go xamni dañ fay jang suratul baqara du fa jégué da koy daw wa kon gep keur go xamni duñ fa jang baqara wala duñ fa jang alquran rek bammel donte ke fa deug sax xamuko yalla suñu keur yi nek ay jakata muy nek bamme dina bakara tamit yag nañ ko utiliser pour di fajj njibar ku njib ku ñu njibar ak yoy di fajj ko neena ku ñu wax abu umamah al bahili radiyallahu anhu sahaba law natal lan yantabi sallallahu alayhi wasallam neena de len jang suratul baqara waaw japp baqara mom neena barke la bayyi baqara perte la te neena ki choyi moy njibarkat yi neena mënuñu attanuñ baqara attanuñ baqara من اقرا سوره البقره فان اخذها بركه وتركها حسره ولا تستطيعها البطله بطله موي سحر يعني داني باج مو غودو مي امتي بوم واخ سي بير داني كو خامي يالا دا فا داف غاي اندك موم مو خام سي والو ليغي ولا يوي مو غيس نيك دال كو باخ لا تا خولم مي جينغ روتي جيم سي دين يوي كوم توبا بي دال ني جي غيس ньо خامي داني غيس ني داني خاوا ام بن سيرتين اوفرتور ا ليغار دو الاسلام ko defey yow nga ko yene mu tuk da ci am vraiment ñu rafet di quoi ci zahir nga ko yene nak mu tuk nga na akidi mu nekkon julit kenn ko gëna yoy nga koy wax sa xet neena de ko jangal suratul alam nasrah dan nasrah ka sadra di ko jang di ko yene di yene yalla tuugal ko dina tuub inshallah xamna fofu lañuy yam ci ki ngeeneli hadith biñ doon wax sank nak sayyidina ali moko solo karramallahu wajhahu ni sallallahu alayhi wasallam mo wax ni alquran lepp lu ngeen bëgg xam ci li wessu won min ci lepp lu ngeen bëgg xam ci li ñew min ci mom moy bu mu yalla gu deugar gi ay deug kep ko xamne set nga njub ci fenen furul alquran neena do ko gis waaw te kep ko xamne reey lo ngay di jang alquran yalla dana la sank ay deug ak yeneen yu ñew ci biir text hadith bi nak lila sayyidina ali karramallahu wajhahu moni degina yonent bi sallallahu alayhi wa sallam munan tere bi yalla bi kitabullah fihi khabaru ma qablakum tere bi yalla bi khabaru la len jitu mingi ci manam lu ngeen beug xam te mu jitu won fi te romb len ci histoire mingi ci wa naba'u ma ba'dakum lu ngeen wara xam te dikagul di dik apre bu ngeen fi joge wala gannaaw tay mi ngi ci wa hukmu ma baynakum atep li nga xamni mi ngi seen digeunte manam yi yewenal seen digeunte lata baynakum atem bi tax mu jag mi ngi ci alquran kon alquran mo ñu yaate huwal faslu laysa bil hazl alquran moy wax ju tekkale ji nekul ay waxi jahan huwal ladhi la tazighu bihi al ahwa'u lan alquran moy li nga xamni banexi bakkan yi du ko meuna jengal wala yashba minhu alulama nana borom xam xam yi duñ ci sour waaw la wala yakhluqu an kathrati raddin nana tam ta alquran nekul luy rap ndax bari guñ bari luñ koy répéter waaw bis bu ne loy gëna jang muy gëna neex do dem muko bani doyna son na ci jang mi wala nga yokkati wala tanqadi ajaibuhu nana ay kem tani alquran du dok du jeex huwa alladhi man tarakahu min jabarin qasamahu Allah dana alquran moy li nga xamni moy tere bi nga xamni kuko bayyi ndax di reereelu ndax di xeb alquran yalla dana la sank wa man ibtagha alhuda fi ghayrihi adallahu Allah kep ko xamni sakku nga wetwur nga jup ci lenen wala benen tere bu alquran bayyi fi alquran dana yalla dana la sank do jup huwa hablullah almatin nena moy tereb yalla bi nga xamne mom moy boomug yalla gu deugar gi almatin wa huwa adh-dhikrul hakim nena moy zikr bu xereñ bi manam fatali ko gu xereñ gi nga xamne alquran dafa bok ci turmi sax adh-dhikr muy wa huwa as-siratul mustaqim ta mom moy yoon wu jub xoccu wi jëm ci yalla huwa alladhi man 'amila bihi ujir muni kep ko xamne jëfé nga alquran ñu fayef la fay gu reey wa man hakama bihi adal kep ko xamne ate nga alquran sa atele da di jup wa man daa ilayhi hudiya ila siratin mustaqim kep ko xamne ñaan nga ci alquran yalla gindi la tek la ci yoonu jup bi wala kep ko xamne wote nga jëm ci yoonu alquran wala wote nga jaare ko ci alquran yalla tek la ci yoon kon mi ngi ni كتاب الله فيه خبر ما بعد ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة رد ولا تنقضي عجائبه هو الذي من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ومن وهو حبل الله المتين هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي من عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم صدق الله ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم جلقوا يالنا دون جلقوا حمني يالنا دنيا شيء بولي شيء غاية القراني بولي شيء نغا حمني dañuy bëggante ci yalla te yalla tax bo lañu jëm ci ñi nga xamni wër wi ñu nek muy wër wu tedd di wëru gam dañ ci bok ci ñi bénéficié wu ci lèr yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla buñu bok ci ñi xagn lèr gogu non bi jaay sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa akhir du'a alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala muhammadin